En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Claus Mathisen er lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i russiske militære forhold. Forleden skrev han på Twitter, at han tror, at Rusland nu føler sig sikker på ikke at tabe krigen i Ukraine. Hvorfor føler Rusland det? Og hvad hvis det er rigtigt? I dag taler jeg med Claus Mathisen om den strandede ukrainske offensiv. Velkommen i Pilestræde. Claus, hvorfor tror du, Rusland føler sig sikker på ikke at tabe krigen? Jamen, jeg tror faktisk, at netop fordi den ukrainske modoffensiv, som jo blev varslet som en sommeroffensiv, måske endda som en forårsoffensiv, har ikke i hvert fald endnu kastet nogle meget sådan i øjnefaldende territoriale gevinster af sig til Ukrains side. Og russerne har faktisk direkte meldt ud, at de anser den ukrainske modoffensiv for mislykket. Det er ikke sikkert, den er det, men det har de meldt ud. Så synes jeg også, der er andre ting, der indikerer, at russisk kaldte selvtillid tro på, at det, man i hvert fald indtil nu har opnået i Ukraine, det kommer man ikke til at tabe. Mm-hmm. Nemlig for eksempel, at man har trådt ud af den her kornaftale, der blev indgået om eksport af ukrainsk korn, som en del lande i Afrika er relativt afhængige af. Jeg synes, det viser på meget brutal vis, hvem det er, vi har med at gøre i Kreml. Og det er jo krig per korn, som der fører sig. Det kan jo potentielt have kæmpe store konsekvenser. Russia put mostly nations in Asia and Africa at risk of facing increasing food prices and hunger. This must stop. Men det er jo klart, at hvis begrundelsen i sin tid for at indgå den var, at man mente, det var man ville ikke stå som det land, der har været skyld i, at de her importlande, de ikke fik deres korn, så må man jo sige, så må russerne have gjort op her, at nu er det så ikke så vigtigt som at for eksempel forsøge at ødelægge ukrainsk økonomi. Og Claus, når du siger, at du tror, at Rusland føler sig sikre på ikke at tabe krigen, hvad mener du så med Rusland? Altså, er det Putin? Er det hans stab? Hvem er det, du tænker på her? Ja, det er den politiske ledelse, den politiske og i nogen grad måske også den militære ledelse, men især den politiske ledelse, som jeg tror er nu, på nuværende tidspunkt relativt overbevist om, at man kan fastholde de territorier, man hidtil har erobret af Ukraine, og det vil sige inklusiv Krim og Donbass og landforbindelsen og Luhansk-regionen til fulde. Det er omkring 100.000 kvadratkilometer eller 17% af Ukraines areal. Og du siger, at den her offensiv, den ukrainske offensiv, som ikke rigtig er blevet til noget, det har været med til at booste deres selvtillid, i hvert fald op i toppen. Hvad med soldaterne? Hvad med soldaternes familie? Hvad med befolkningen i almindelighed? Tror du også, der er en følelse af, at de ikke kan tabe i Ukraine? Lad os starte med soldaterne. Der tror jeg sådan set, at der kan ikke være tvivl om, at efter den måde, som krigen udviklede sig på i 2022, hvor man først måtte trække sig fra Kiev-regionen og opgive at erobre Kiev og satse på en offensiv fra øst, og derefter måtte forlade Kherson-regionen under ukrainsk militært pres, og sidenhen også opgive en del territorier i Kharkiv-regionen efter en uventet ukrainsk offensiv. Det tror jeg på mange måder var noget, der virkelig gjorde ondt på moralen i de russiske styrker. Og der kan man jo så sige, at nu har man altså i 6 måneder i hvert fald ikke måtte afgive noget territorium. Og det tror jeg faktisk betyder, at moralen er bedre. Jeg siger ikke, at den er fremragende i den russiske, for så godt indblik har jeg ikke i det. Men jeg vil umiddelbart mene, at man ligesom har en fornemmelse, at nu er der lidt mere styr på tingene. Man kunne hertil også føje det her mislykkede Prigozhin-mytteri, og som jo også på en eller anden måde havde nogle efterdønninger, hvor nogle nogle generaler, som tilsyneladende havde været mere eller mindre støttende, eller i hvert fald ikke aktive nok i at standse mytteriet, de er blevet fjernet fra deres poster. Og det tror jeg simpelthen har skabt en fornemmelse af, at der er mere styr på tingene. Man har også oplevet de ukrainske angreb på selve fronten blive tilbagevist igen og igen. Hindringerne, som russerne har lavet i deres forsvarslinjer, minefelter, panserhindringer, de her berømte dragtænder og pigtråd og hvad ved jeg, det har tilsyneladende virket. Og det tror jeg simpelthen har gjort, at man føler, at det her, det kommer vi ikke til sådan lige at skulle afstå igen. Tror du, Rusland føler rigtigt? Kan de ikke tabe i Ukraine? Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Jeg vurderet ud fra, som tingene er forløbet, og det er jo det eneste, man kan gøre, når man prøver at kigge ud i fremtiden. Så kan det godt se ud som om, at det kan blive svært for Ukraine at smide de russiske styrker ud af ukrainske territorium, sådan som man har sat sig som mål, nemlig at man vil have alle russiske styrker ud på den anden side af Ukraines 1991 grænser, inklusive ud af Krim og inklusive ud af Donbass. Jeg sidder ikke og siger, at det ikke kan lykkes. Jeg siger bare, på basis af det foreliggende, ser det svært ud. Nu sagde du, at den russiske selvtillid, som du oplever, der er, den her styrke selvtillid, den kommer efter, at den ukrainske offensiv har i hvert fald i Ruslands perspektiv været mislykket. Altså det, der først blev omtalt som forårsoffensiven og så sidder som sommeroffensiven, at den er mislykkedes. Er den det? Jeg tror godt, man kan sige, at den i hvert fald ikke er lykkedes så godt, som ukrainerne selv havde forventet, og heller ikke de lande, der støtter Ukraine. Det har der jo været mange udtalelser om, at nu måtte vi have tålmodighed og så videre, og vi må også forstå, at det var en sværere opgave end som så. Man har talt om, at der er nogle åbenlyse mangler. Ukrainerne har ikke den fornødne flystøtte, og det er der så nogen, der har spekuleret i, hvordan kan vi sikre det. Og det kan da også godt være, at man kan sikre den fornødne flystøtte til Ukraine, men det er jo ikke noget, der kommer til at ske hverken i den her eller næste uge. Det er en meget langvarig proces. Mm-hmm. Så jeg fornemmer lidt, at det russerne satser på, det er, at krigen stort set fryser fast ved den status, territoriel status, den har lige nu. Og så sidder man stilfærdigt i Kreml og venter på, at den politiske opbakning til Ukraine, den begynder at slå revner. DR har talt med ukrainske soldater, der kæmper ved fronten i Donetsk-regionen. En af dem hedder Boris, og han siger: "For my opinion, we are not moving too slow or way too fast. We are moving like in that way that we can." Altså, når vi taler om, hvordan, hvis vi skal evaluere på forsvarsoffensiven, de kan vel ikke gøre det anderledes? Ikke med de midler, de har til rådighed, og så i forhold til den opgave, de står overfor. Så er det sikkert rigtigt. Men så må man jo spørge sig selv, hvis vi ser de territorie, landvindinger og erobringer tilbage, erobringer ukrainerne har lavet indtil nu, hvor vi måske taler, hvad ved jeg, om ja, selv 100 eller 200 kvadratkilometer, og så meget er det nok ikke engang, i rammerne af den nuværende offensiv, så kan man jo hurtigt regne ud, hvor lang tid det vil tage at befri 100.000 kvadratkilometer. Det vil sørge mig, det tager mange, mange år, også selvom det går stødt fremad hele tiden. Især efter vi har hørt melding om, at russerne har gravet sig ned i forsvarspositioner, vi ikke har set mage til Europa i mange årtier. Prøv lige at fortælle om, hvad det er, ukrainerne står overfor. Der skete jo det, at efter Kharkiv-offensiven og Kherson-offensiven, som vel sluttede stort set omkring udgangen af november sidste år, så har russerne haft hele vinteren og et langt stykke ind i foråret til at udbygge de her forsvarslinjer. Og de er udbygget sådan, så de er etableret i det, man kalder i dybden. Det vil sige, at det er ikke sådan, så der bare er én linje, men der er et antal linjer, som ukrainerne skal passere, og som russerne kan trække sig tilbage til, efterhånden som de eventuelt måtte blive presset ud af de forreste. Og i systemet indgår der en hel del det, man kalder hindringer. Og hindringer, det er for eksempel minefelter. Og der siger man, at minerne ligger så utroligt tæt, som man stort set aldrig har set det før, at det er en uhyre kompleks opgave at rydde en eller anden form for passage igennem minefelterne og dermed komme frem til de stillinger, man gerne vil angribe. Og så er der som sagt det, at russerne har også i hvert fald hidtil haft et betydeligt mængde artilleri stående som en del af deres forsvarsstillinger, hvor man givetvis har forberedt det, man kalder spærreskydninger, det vil sige meget koncentreret antal granater, et sted, hvor man formoder, fjenden vil angribe, eller ved hjælp af hindringerne vil lede fjendens angreb ind, og uden fornøden støtte fra luften, og måske også uden selv at have alt for meget artilleri, og især alt for meget artilleri ammunition, så er det bare en ganske udfordrende opgave for ukrainsk militær at slå igennem dette her forsvar. Og det lyder ikke bare udfordrende, det lyder også, for at være lidt direkte, som en meget blodig affære, hvis man skal igennem sin forsvarsværk. Det er det jo også. Nu får vi jo ingen, i hvert fald ikke nogen officielle og meget eksakte tal om tabene, men der er forlydende om betydelige tab i hvert fald, både på materiel siden og på personel siden. Og det tror jeg er noget af forklaringen på det, jeres ukrainske soldat har sagt, nemlig at den ukrainske militærledelse er udmærket klar over, at teoretisk set, så kunne man jo nok trænge igennem sådan et forsvarssystem, hvis bare man blev ved og blev ved og blev ved og blev ved med at masse på og sende personel og materiel ind. Mm-hmm. Men det er bare det. Det koster altså så betydelige tab, at det er en helt, det vil være en uklog taktik med de ressourcer, ukrainerne har. Og derfor har de valgt, som jeg har set det, at føle sig frem forskellige steder, om der dog ikke skulle være et eller andet sted, hvor de russiske stillinger var svage. Man har også forsøgt at få russerne til at sprede deres ressourcer langs hele fronten ved at rette angreb både i nord og sydøst og syd, helt ned på den anden side af Kherson. Mm-hmm. Men det er altså ikke endnu tilsyneladende lykkes at bryde igennem. Man har haft held til at afbryde nogle af de russiske forsyningslinjer, men vi ved ikke, hvor længe de er sat ud af spillet, og vi ved heller ikke helt, om det virkelig umuligt gør russisk logistik. Det tror jeg ikke, det gør, men det komplicerer den. Det er jo enormt trist, synes jeg, at høre det fremlagt på den her måde, og jeg tror måske også for mange, at det er, jeg ved ikke, om det er overraskende, det er i hvert fald forstemmende, fordi jeg havde et indtryk af, at vi i lang tid har hørt om, hvor stor støtte vi giver til Ukraine, og nu står vi alle sammen om, når der har været kæmpe forventninger til den her forårs-sommeroffensiv, hvornår kommer den, og alle gik bare og ventede på, at russerne skulle have bank i det østlige Ukraine. Har vi været naive? Har vi været blåret? Det tror jeg sådan set ikke, vi nødvendigvis har, fordi den måde, som krigen startede på, hvor der i hvert fald hos mange iagttagere, inklusive mig selv, var en betydelig pessimisme, forstået sådan, at det så ud til, at russerne relativt hurtigt kunne løbe ukrainsk militær over ende og nå de mål, de havde sat sig, inklusive, formoder jeg, politisk kontrol over Ukraine, så gik det jo ikke sådan. De russiske styrker performede jo temmelig miserabelt, må man sige. Og det skabte så en optimisme i den anden retning, at det kunne faktisk godt lykkes, hvis det var, vi støttede osv., så kunne det lykkes at sikre Ukraine i at opnå de mål, som de har sat sig, mm-hmm. nemlig at få russerne smidt ud af Ukraines territorium. Og der må vi jo nok bare konstatere, at hvis ellers min kaldte forståelse af, at russerne altså ser ud til at have bidt sig bedre fast på det territorium, som de har erobret indtil nu, de her cirka 100.000 kvadratkilometer, end vi lige antager, så kan det godt være, at vi skal være realistiske og se på, hvad skal der mere til, hvis altså vi stadigvæk vil sikre, at Ukraine når sine mål. Og når det hele ser ud til at fryse fast lige nu, det ser jo sådan ud. Det har jo ikke rykket sig, så vi kan se en millimeter, den offensiv, eller i hvert fald ikke meget. Altså, spørgsmålet er, om det her det er fortællingen om, at vi har givet russerne for meget tid til at bygge op i området, eller om det er fortællingen om, at det materiel og den støtte, vi har ydet til Ukraine, ikke har været nok? Ja, det er jo sådan set lidt det samme, man kan sige, at hvis man antager, at det fryser fast, og det ved vi jo ikke, fordi vi kan ikke kigge ud i fremtiden, men så må man bare konstatere, at vi har givet ukrainerne for lidt og for sent. Synes du, der er noget, der peger i retning af, at det ikke fryser fast? Altså i krig sker der jo uventede ting. Der skete uventede ting ved krigens begyndelse. Så jeg vil bestemt ikke sidde og sige, at det her det er sådan, det er. Men det er sådan, som det tegner sig, baseret på det, vi ved om, hvad der er sket indtil nu. Og som du ganske rigtigt siger, ret beset er der ikke udvekslet meget territorie siden december sidste år. Og i og med, at det står så stille, så er det jo også, tænker jeg, for mange en tid til refleksion. Har vi gjort det godt nok? Berlingskes debatredaktør Pierre Collignon, han skriver i en leder her i Avisen. Hver gang Ukraine har anmodet om stærkere våben, som kunne gøre en forskel i krigen, har vestlige ledere reageret med hændervriden og langtrukne debatter. Er du enig? Jeg forstår godt, at debatterne har været der, fordi de er jo nødvendige. Det handler jo også om, at man skal have andre politikere overbevist om, at det er det rigtige at gøre, og man skal også have befolkningerne med. Og sådan er det nok bare i demokratiske systemer. Og det kan godt være, det er det, vi må leve med. Men om det kommer til at koste os dyrt i relation til den her konflikt, det kan kun tiden vise. Han fortsætter, undskyldningerne er alt for velkendte. Vi må ikke provokere Putin. Vi må ikke få krigen til at eskalere, måske endda med et russisk atomangreb. Vi skal undgå et totalt russisk nederlag, fordi et destabiliseret Rusland kan blive endnu farligere. Men bemærk, at Kolyon kalder det for undskyldninger. Er det undskyldninger af det, eller er det en reel bekymring? Jeg tror, at det et stykke af vejen er udtryk for reelle bekymringer i hvert fald. At, jeg tror, der er delte meninger blandt nogle af dem, der tager de beslutninger, der skal tages her. Hvad er din mening? Hvad mener jeg? Altså, jeg har sådan set ikke nogen mening om det i den forstand, men jeg synes bare, jeg kan konstatere, at hvis Ukraine skal støttes til at nå de mål, som de har sat sig, så skal der nok gøres mere, end der bliver gjort nu. Hvis Ukraine skal støttes i at nå de mål, de har sat sig, så skal vi måske acceptere, at det bliver mere risikabelt for os her i Vesten. Det er en balancegang. Lige nu ser det ud, som om der er udsigt til en, vi ved ikke, hvordan det går, men lige nu er vi i hvert fald i gang med en udmattelseskrig. Det kan være, den kommer til at vare rigtig lang tid. Hvis man ser det lidt udefra, hvem har gavn af det? Jeg vil umiddelbart mene, at Rusland har mest gavn af det, fordi Rusland har mere, om man så må sige, fast grund under fødderne, tilsyneladende i hvert fald, når det handler om de politiske beslutninger, der ligger bag. Vi er jo den gruppe på op imod et halvt hundrede lande, som støtter Ukraine med USA i spidsen. Det er jo i al væsentlighed demokratier, og demokratier er nu engang sådan indrettet, at der er valg indimellem, og der kan komme nye magthavere til som resultat af de valg, og de kan måske se anderledes på, hvordan støtten til Ukraine skal være. Og dermed er det en mere variabel størrelse, som jeg ser det. Og det kan være Ruslands fordel, fordi Rusland er voldsomt determineret i forhold til, at som minimum ikke tabe, og i virkeligheden på lang sigt vinde krigen i Ukraine. Det tror jeg ikke, man skal tage fejl af. Men jeg troede også, den russiske økonomi var ekstremt presset, og på den måde kunne man sige, det kan ikke blive ved. De kan ikke klare en meget langvarig udmeldelseskrig, fordi økonomien er så presset. Og det er jo objektivt sikkert også fuldstændig rigtigt. Problemet er bare, at vi ved ikke, hvornår det kollaps kommer. Altså nu har jeg fulgt krigen lige siden 2014, og der har været spået et økonomisk kollaps i Rusland i hvert fald 10, 15, 20 gange siden, og det er ikke sket endnu. Der har været spået et politisk kollaps, fordi befolkningen ikke vil finde sig i de forhold, de må leve under med hensyn til ytringsfrihed og levestandard, som følger af de økonomiske problemer og almindelig sådan undertrykkelse af det, vi opfatter som borgerrettigheder. Og der har også været spået et militært kollaps, senest netop i forbindelse med Prigozhin-mytteriet, men som jo altså også blev håndteret på en eller anden måde, så det nu ikke virker så. Og ingen af de kollapsscenarier har jeg set gå i opfyldelse endnu. Synes du så tilsvarende eller til gengæld, at der har været tegn på træthed i Vesten, altså blandt de allierede? Ser du tegn på, at vi ikke kommer til at bakke Ukraine op, sådan som de har brug for? Jeg synes jo, det er naturligt, at der foregår en løbende debat om det. Og den vil selvfølgelig være påvirket af mange ting herunder, om der synes at være resultater, synlige resultater af den støtte, vi leverer. Og derfor er den opbakning for Vesten, den er mere usikker, som jeg ser det i hvert fald. Vi har også nogle vigtige valg. Vi har et valg i USA næste år, 2024, og hvad der indkommer ud af det, det er der ingen, der rigtig ved. Men det kan jo også på en eller anden måde få stor indflydelse på situationen. Men hvis vi nærmest bare har tegn på, at Vesten trækker støtten, eller ikke vil levere de nødvendige våbensystemer, eller hvad det nu er, så må det jo være altså en kæmpe sejr for Putin. Endnu en gang så overvinder han de blødsødne demokrater. Ja, det er korrekt. Derfor er der så også mange, der spørger sig selv, om de vestlige demokratier kan tåle det. Det vil mange nok svare på, det kan vi faktisk ikke rigtig tåle. Og det vil nok betyde, at konflikten kommer til at trække ud i mange, mange år endnu. Måske mange årtier. Det kan godt være, at der findes en eller anden form for neddrosling af krigens intensitet i Ukraine, men vi kommer til at stå med en årtier lang konflikt med Rusland. Fordi Vesten kan ikke tåle at tabe, det vil simpelthen være for stort nederlag, men vi tør heller ikke rigtig satse på en reel sejr, for det vil også være farligt. Det, der delte meninger om, du var selv inde på det for lidt siden, det her med, at nogen er bekymret for, hvad der kan ske, hvis der kommer et kollaps i Rusland af en eller anden slags. Der er også nogen, der er meget forståeligt er bekymret for, at Rusland jo faktisk er en atomvåbenmagt og gerne taler om at bruge atomvåben i hvert fald. Så jo, der er der ting, der gør, at nogen ryster måske lidt på hånden i forhold til, hvad er det egentlig for en løsning, vi gerne vil forfølge. Det ser i hvert fald ud til, at det står meget stille i øjeblikket ved fronten. Vi er i gang med at herhjemme at træne nogle F-16-piloter, har jeg forstået. Kan du sige noget om, hvad skal vi ellers forvente? Hvad er dine forventninger til efteråret her i den her konflikt? Jeg tror, at vi får at se ukrainerne stadigvæk forsøge at både afskære kamppladsen ved de her dybere angreb mod forsyningslinjer, forsyningsveje, depoter, personelkoncentrationer, materielkoncentrationer, især artilleri og alle den slags ting. Men jeg er ikke sikker på, at det lykkes i det her efterår. Og jeg vil sige om det her med F-16, som jo har været på dagsordenen meget, meget længe, at der tror jeg, man skal være opmærksom på, at det er en særdeles krævende opgave. Jeg tror, mange tænker, at man kan vel nok lære de ukrainske piloter at flyve de her F-16-fly, for en flyver er vel en flyver. Det er så ikke helt rigtigt heller. Men det, man ikke ved, det er, at for at holde sådan en flyver i luften, og holde den med alle de våben og reservedele, der skal til, der skal man have et ganske stort antal mennesker på jorden, som også skal kunne en hel masse, som de formentlig skal lære sig. Blandt andet fordi det materiel, de har været vant til, og jeg tænker på jordpersonalet, det har været sovjetisk. Nu skal de indstille sig på noget med en helt anden materiel filosofi bag. Så jeg tror, at vi for det første skal væbne os med meget tålmodighed, og så tror jeg også, at man skal lade være med at gentage det, vi måske hissede os selv lidt op til, da det blev besluttet, at kampvognene nu skulle leveres, og troede, at så var den der. Jeg tror ikke nødvendigvis, at fordi ukrainerne får 16, så er den der. Det vil utvivlsomt stille dem bedre, men det er ikke sikkert, det er nok til at skabe et afgørende vendepunkt i krigen. Claus Mathiesen, tak fordi du kom i Pilestred. Ja, selv tak. Det var Pilestred for i dag. Afsnittet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.